Ветрана стала, і яхканне гончых з-пад ветру быццам дзесь побач. О, колькі страсцей і пачуццяў раптам абудзіць ражок паляўнічы, як птушка сэрца трапеча ў грудзях, замірае на момант, ловячы шум баравы, што наплывамі з кронаў то не спадае, то зноў уздымаецца ў неба. Чуеце, як сто галоса вішчыць і мармыча нетра лясная. Не знаеце, што там такое? Пэўна, мядзведзя ў бярлозе паднялі на пікі, дзіка праткнулі кап'ём ці паранілі з лука. Хто не пабачыў сваімі вачыма, не ўявіць, як вар'яцее паранены зубр і рыканнем пушчу трымценне прыводзіць. Аж сыплецца шэрань, ярасць і боль абуджаюць у звера шаленства. Страшна глядзець, як ён чмыхне, і позіркам злосным, поўным нянавісці, зырыць і ўправа і ўлева. Хай жа разявіўшы пашчу, ён выдыхне з хрыпам рык глухаваты, гартанны, і раптам рванецца з месца скачкамі насустрач абранай ахвяры. Кроў ледзянее ад жаху. На жаль, і пачуцці, і адчуванні не слухаюць нас у трывозе. Што я расказваю ўсё гэта? Тым, хто не зведаў гэтых эмоцый, расказ мой нямым застанецца. Цяжкі ты, хлеб наш надзённы, у промысле цяжкім, бачыце самі, аднак жа і гора радзімы. Нават цяжэйшае, дзе нам знайсці тыя лекі, каб ратаваць яе ў бедах, і самі не знаем. Часам за лекавы сродак мы лічым здабытак высілкаў нашых у лесе на княжацкіх ловах. Больш у іх лекаў для цела, чым нават у зеллі, можа, таму і палюе ў нас кожны з маленства. Ногі ў хваробе не шкодзяць, бо ўсё пераходзяць, жартуюць людзі старыя, і лечаць балеснасць хадзьбою. Хмарнасць, паўзмрока ад лясоў, адзінота паселішч, толькі разумнай прабежкай і лечаць маркоту. Ён, зверабой наш, наўсперак усім эскулапам з іх асцярогамі молат, і ў голад ён дужы і не старэе заўчасна. Дарэчы, сказаўшы, прымачкі, зёлкі і розныя кроплі мікстуры не эліксір маладосці, бадзёрасці духу. П'еш гэта пойла і жлукціш, аж боязна стане, як бы не лопнуць, калі, не дай Божа, апушыць. Холад паўночны здароваму духам не страшны. Наш чалавек працавіты, з нягодамі звыкся, непераборлівы ў ежы, не жыўшы ў раскошы, ён без прысмакаў, аб хлебе здаровы і сыты. Ты дзічына ж у місе што-небудзь заважыць? Так што ўсё падлічыўшы, выдатак, прыбытак, вынік падкажа любому, што лепей займацца нам прамысловай здабычай дзічыны і звера, сечу спыніўшы з лясамі за поля кавалак. Шкода, што час падганяем. І ўсе адхіленні ў гэтую сферу мяне адхіляюць ад тэмы. Мушу, аднак, да таго, як разгорнем карціну дзёрзкіх аблаў на рагатага грознага звера, вас пазнаёміць і з прымхамі нашых народаў. Зубр, як мы лічым спрадвеку, хоць звер, але ж ратнік. Ён прызнае перамогу, здабытую чэсна, сілай на сілу, урожкі і мужнасць на мужнасць. Гэта павер'е жыве ў нас ад веку да веку. Лічаць, што рыцар пушчанскі адправіцца ў прочкі з тых запаветных урочышчаў, дзе ў паядынках з ім сустракалася часта не дужасць, а хітрасць, будуць там пасткі, засады ці стрэлы з мушкетаў. Мабыць, усім забабонам любога народу рыса ўласціва адна. Невядомая ў свеце звышнатуральнаю сілай тлумачыць і кропка. Вобмацкам праўду знаходзяць, а ў нашых павер'ях праўда яшчэ не абмацана. Так мне здаецца. Нават калі б штось падобнае дзей назіралі, аб агульненні здагадак рабіць рызыкоўна. Выпадак, кажуць, праменьчык да буйных адкрыццяў. Цьмяная думка становіцца раптам здагадкай. Я ж не прыхільнік здагадак і розных фантазій. Тое пяру давяраю, што сам не аднойчы бачыў, праверыў, зрабіў свой мазолісты вопыт. Можа, каго і здзіўляюць трафеі Дыяны у казачных ловах з багамі, а я не зайздрошчу слаўным здабычам багіні, бо ў лепшыя годы сам быў здабытчыкам нават і большых трафеяў. Можа б, і лук Апалона прыйшоўся да густу пэўнаму колу маіх чытачоў, ды і стрэлы, што пунсавеюць крывёю забітых аленяў. Мода – наш біч, і не дзіва, што ўсе праслаўляюць шалы Юпітара і блазнаванні Юноны. Верачы толькі ў Ісуса Хрыста і айца яго Бога, я палічыў бы за грэх назнарок перамешваць ісціну з выдумкай байкі. І дай жа мне, Божа, сілы і ўмельства лучынным агеньчыкам праўды і ісціну тым прасвятліць, хто дзівосы і цуды прагне спасцігнуць, але ў лабірынце памылак, што спластавалі вякі, заблудзіўся ў пацёмках. Праўда заўсёды ў глыбінях, і пан мой пратэктар, плоцкі епіскап Эразмус, зусім не ўхваляе спроб вершатворцаў грашыць усявышняму Богу. Вартым увагі ўхвалы найсвенчага храма лічыць ён праведнік боскі адзінае тое, што і прыстойна, і вартае сану духоўных. Шчыры слуга яго, я абавязан па службе у выразах быць асцярожным, каб важкае слова Богу і пану майму дагадзілі па густу. Можа, па гэтаму у песню маю западае штось із рэлігіі нашай, а ў ёй не шукайце ні асалоды жыцця, ні вяселля, ні ласкі. Кветак няма на аблозе сахою няўзнятай, ды і крыніцы ж натхненне, што пояць паэму, недзе далёка-далёка пад лёдам і снегам. Летам заўсёды занятыя ў кровапраліццях войнаў усобных, якім ні канца, ні пачатку ратнікі нашы з Піліпаўкі аж па грамніцы маюць ад духу ў лясах палявання на звера. Мабыць, свой звычай Марс пераняў у літвінаў і ў адпачынак мячы гартаваць на марозах. Войны – злачынная справа. Вайна выклікае гнеў мой і слёзы, і боль. Без падтрымкі, без конца войны вядём мы адзін на адзін за свяшчэнны братні саюз хрысціянства з навалай з усходу. Ворог страшэнны адольвае нас і зламысна рэжа пад корань наш род і вучэнне Хрыстова ў душах народаў на ўсіх заняволеных землях. Ён з-пад цішка, уварваўшыся ў нашы ўладанні, цэламу свету нахабна сцвярджае: «Ваюю не за прастору сабе, а за лад у прасторы». З верай сваёй ён ідзе і ў імя нам чужацкага Бога. Лад свой агнём і мячом усталёўвае ў землях і іншага веравызнання і іншых парадкаў. Там, дзе арда саранчой прапаўзе, застануцца толькі асмолкі ды печышчы, попел ды косці, зграі варон ды чароды сабак адзічэлых. Бог барані, калі нас перамогуць прышэльцы, лепш ужо смерць нам усім без пары, чым такая доля жыццё пад'ярэмнае ў чорнай няволі. Караю боскай такіх не застрашыць, каторым іхняя вера дыктуе нянавісць к другому. Мы на пярэднім краі хрысціянства заставай орды варожыя грудзі на грудзі прымаем. Кроўю сплываючы мы абязлюдзілі ў бітвах. Курыцы клюнуць, няма дзе на целе ад ран незагойных. Рэкамі кроў наша льецца, і гэтыя рэкі, хлынуўшы ў поперак ордам татара-турэцкім, бег іх імклівы сцішаюць з усходу на захад. Нашы шчыты і кальчугі в праломах і дзірах вынік няспынных удараў захопнікаў лютых. Ворог бы скрыгаў зубамі пад скрыгат металу і захлынаўся б крывёю, а ў воінстве нашым мацнела б вера і ў сілы краіны, і ў поспех змагання, каб толькі ў нас за плячыма хрышчоны народ вераломна нас не кусаў і не рваў, нібы пёс за жывое нашых суседзяў, напасць батагом не кранула. Певень чырвоны, пакуль што па дахах спічастых крыллем не лопаў, і утульна пад цёплай пярынай кволіцца хіжы драпежнік, яму і не гадкі. Жар на выгарышчах нашых ён бачыць захопнік грудамі золата ўласнага. З гэтым разлікам ён і спрыяе ўсёй набрыдзе радай і справай. Мы іх сабакагаловых спазналі, чакаюць часу свайго не на жэрцы, а там і лякарства хворым прыпішуць, ды лекі ўжо будуць па часе. Хто не аслеп, не аглух, то і бачыць, і чуе. Блізка жахаюць маланкі, грыміць з далягляду. Прагнасць захопнікаў, грозна як чорная хмара, вісне навалай над намі, то злева, то справа. О, адыходь на сухія краі навальніца і не спадай ненатольнаю смагай на орды. Хай там грызуцца з сабою і чорнай крывёю землі свае наталяюць, як нашы чырвонай. Хай жа ім прагнасць захопаў для іх жа і стане цесным ярмом, ланцугом пакаянным, якога досыць і бацьку і дзецям на вечныя векі. Перст указальны і гнеў усявышняга грозны, ён за грахі і за здзек па заслугах адплаціць. Час схамянуцца. Няхай яшчэ сёння грымоты дзесь за гарамі адгэтуль, а поступ нашэсця смерці падобны. Стыхію не спыніш за клёнам. Вокам сваім не прыкінуўшы, жахі пагрозы цяжка ўявіць, але заўтра і ў вас пад пагрозай. Што запяеш ты, сусед наш, калі скалануцца плачам і стогнам твае гарады і мястэчкі? Локаць гатоў будзеш свой укусіць у адчай. Дзе ж я раней быў, чаго я глядзеў і прагледзеў, як я сваім патуранням расчысціў дарогу ордам чужынцаў, што разам з ваенным рыштункам ёрмы прывезлі суседзям і мне па-суседску. Як жа я з дуру няволю прыклікаў, якое хопіць і дзецям, і ўнукам, і праўнукам нашым. Колькі не жалься ні войкай, а чэмеру гора не падсалодзіш жальбою. Як лес без галосы мы пад сякерай. Дык хай жа пачуецца ў свеце гусаўца голас між волатаў нашых пушчанскіх.